إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaondokea katika aya nambari 4 tulisimamia katika juma lililopita aya nambari 3 ya surati Fatir anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa in yukadhibuka faqad kutibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur katika aya iliyopita kwa wale ambao walihudhuria darasa hili Allah subhanahu wa ta'ala aliwaambia watu wote kwa خطاب الجمع يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون أنا سمع الله سبحانه وتعالى أنا من بيمتوم صلى الله عليه وسلم أنا سمع وإن يكذبوك نكما ewe Muhammadi wanakukadhibisha hao wa inni yukadhibuka na kama wanakukadhibisha basi ujue kwamba faqad kudhibat wamekushakukadhibishwa rusulun mitume na mingi kwa sababu rusul ni jamu ya rasul faqad kudhibat bila shaka wamekushakukadhibishwa rusulun mitume min qablika qabla yako wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ila Allah turja'u al-umur na mambo yote yatarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa in yukadhibuka na kama wanakukadhibisha faqad kudhibat bila shaka wamekushakukadhibishwa rusulun mitume mingi tu min qablika qabla yako wa ila Allahi turja'u al-umur na kwa Allah subhanahu wa ta'ala turja'u al-umur mambo yote yani al-shu'un fi dunya wal akhirah yote yanarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala nam kwa mujibu wa tafsiri ya al-Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anaeleza ya kwamba aya hii ilikuwa inamzungumzia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu imekuja kwa khitab wa in yukadhibuka na kama wanakukadhibisha man huwa yani mtume sallallahu alayhi wasallam na katika kumkadhibisha huko ni kule kusema kwao yani hawa wa makafiri kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallam fayaquluna innaka kadhib wanamwambia saa kwamba wewe ni mrongo innaka kadhibun katika matali ambayo mtume anawalingania watu basi watokea watu katika makafiri wanamwambia mungu ni kama mfano vile unaona kuna baadhi ya mambo haya ya mambo ya kisiasa kuna mikutano wanaita mikutano ya kampeni sasa mtu kangangana katika kampeni yake tutakujengeni barabara tutakujengeni hospitali tutazidisha shule za sekondari na primary atokea mtu katikati ya watu anasema muongo. Sasa hii ni hali ambayo ilimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wanamkadhibisha, fayakuluna innaka kadhibun, muongo, walasta rasulallahi rasulillahi azza wa jalla, na kwamba wewe si mtume wa Allah chochote, walasta rasula. Isitoshe, walikuwa katika kumkadhibisha kwao wanamwambia bal anta sahirun majununun, wewe ni mchawi, majununun mwenda azimu, kwa maana dishi limecheza, wakahenun na vile vile ni kuhani wewe, shairu ni mtunga mashairi. Haya yote yalikuwa ni katika kule kumkadhibisha. Ndio maana Allah anambia wa inni yukadhibuka, na kama wanakukadhibisha kwa kugambia maneno kama hayo mbalimbali. Na isitoshe, wa baadhuhum yaqul, na baadhi yao walikuwa katika ile hali ya kumkadhibisha Rasulullah, wanasema kwamba la ba'th wala jazaa wala hisab wala iqab, hakuna chochote, hakuna suala la kufufuliwa, hakuna suala la hisabu, hakuna suala la kuadhibiwa watu. Hii yote ni wanamkadhibisha. Alimuhimu ni katika hali ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikadhibishwa, wa in yukadhibuka, na kama wanakukadhibisha, anasema Allah subhanahu wa ta'ala faqad kudhibat, bila shaka wamekushakukadhibishwa rusulun, mitume mingi tu min kablika. Anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni kwamba miongoni mwa mitume, yani ukisema rusulun, hii ni imekuja nakira, yani imekuja dhummatain, kuonekana kwamba ni kwanza at-takthir, mitume wengi. Hakuja kwamba faqad kutibat rusulu, lakini rusulun bimana at-takthiri, mitume wengi wamekadhibishwa. Lakini isitoshe, katika hao waliokadhibishwa ni ta'dhim, ni mitume ambao walikuwa wenye hadhi, wenye heshima katika mitume wote. Kuna mitume watano ambao hawa ndio walikuwa wenye hadhi kubwa kuliko mitume mwingine, ama Mtume SAW yeye ndio mbora wao. Kwa hiyo akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ya kwamba neno rusulun litakuwa lina maana ya at-takthiru wat-ta'dhim, kwa maana mitume mingi, na mitume iliyokadhibishwa ni adhima, ni mitume ile ambayo ilikuwa yenye hadhi na utukufu. Anasema kudhiba Nuh wa kudhiba Ibrahim wa kudhiba Musa wa kudhiba almuhim hawa wa kudhiba Isa, hawa wote wamekadhibishwa. Ndio hivyo, fakad kudhibat, bila shaka walikadhibishwa wale ambao walikuwa mitume kabla wao. Wa haulai, na hawa wote tulikutajia hapa ni al-azma min ar-rusul, ni wale katika mitume ambao wenye hadhi. Na wa afdalu ar-rusul kudhibu, na mitume ambayo ilikuwa imekadhibishwa hapa ni wale ambao mitume mitukufu. Kwa hiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama anakukadhibisha, faqad kudhibat, bila shaka wamekusha kukadhibishwa. Nani? Rusulun, mitume mingi tena yenye hadhi, min kablika, kabla yako. Akasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ni wingi wa mitume huu, kwa maana ya kwamba walikadhibishwa mitume hawa na akwamu, na jamaa zao, si watu wa mbali. Maana utaona Waswahili wana misemo yao, nabii hupingwa kwao au kukataliwa kwao. Kwa mitume hawa walikadhibishwa na nani? Walikadhibishwa na jamaa zao, ambao katika hali ya kukadhibishwa, hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo iko Bukhari na vile vile katika Sahihi Muslim, katika maeneo mengi tu ameitaja hadithi hii katika sahihi yake. Ni hadithi refu, lakini kuna kipande ambacho mahali shahid, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam raaitu an-nabiyya wa ma huwa rahatu, bila shaka hii ilikuwa ni katika safari yake ya Isra na Miraj. Asema nilimuona nabii wa maahu, akiwa pamoja na rahatu. Rahatu ni kikundi cha watu labda kuanzia 3 mpaka 7 mpaka 9, wanaitwa raha tu, ni group la watu. Na asema nikamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam wa nabii wa ma'ahu rajul wa rajulan, ana mtu mmoja na watu wawili kwa maana watatu. Na nikamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam wa nabii wa laysa ma'ahu ahad, nikamwona Mtume ambaye alikuwa hana hata mtu mmoja. Yani hii situation ya kulingania dawa inaonekana ni kwamba ni ngumu kabisa. Si suala la lele mama, vitu vingine vyote fanya, basi watu kuitika wanakuwa kwa wepesi kabisa na kwa haraka kabisa, lakini suala la dawa linakuwa jambo gumu. Nabii alingania watu, anakuwa na watu wachache, nabii wa Allah. Mwingine anakuwa wawili na mmoja, wengine hana hata mtu mmoja, lakini kwa sababu ni wajibu. Suala la da'wa ni jambo ambalo la wajibu, inabidi alinganie. Hakuna mtu anomsikiliza yeye, analingania tu. Nafikiri kuna mfumo mmoja ambao unatumika katika al-haram. Mashekhe huwa wana darasa za halaqat. Sasa ukenda haram utakuta kuna shekhe fulani ana watu wengi, mombu ya watu wanafunzi. Ukakuta shekhe mwingine ana grupu ya watu kidogo, na shekhe mwingine ana watu wake wawili, na kuna mwingine hana hata mtu mmoja, yeye kakamata tu maiki anasomesha, anasoma tu, lakini hakuna mtu anamsikiliza. Sasa hii ndio da'wa. Kwa hiyo asema mtu sema niliwaona manabii hawa katika hali hiyo, hali ngumu sana. Na jambo la mwisho ambalo linaonekana kwamba hali ya dawa kuwalingania watu si kazi ya lele mama, kiasi ambacho watu wakukubali wote, kwa sababu katika dawa hakuna masala kama vile unavyoona katika mambo ya kampeni za kisiasa. Lakini dawa hii haina kwamba wewe unakuja msikitini hupewi bahasha, hakuna ubwabwa, hakuna chochote. Sasa hali hii ilikuwa imefikia kwa Nabii Nuhu alayhi salam, ni kwamba Mtume na Nabii Nuhu alayhi salam aliwalingania watu katika alfu sanat illa 50 aman, miaka alfu moja itoa 50, kuna miaka 950. Nuhu anawalingania watu sirran wa jahran, akiwalingania kwa siri, na vile vile akiwalingania katika hali ambayo ya udhahiri. Almuhim ni kwamba aya hii ilikuwa imekuja vile vile katika suala la kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyoandika Ibn Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, anasema fatakdhibuka idhan laysa bibida, ewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kukadhibisha kwako wewe si bida, yani si jambo jipya ambalo limeanza kwako wewe. Ndo akaambiwa faqad kudhibat, bila shaka walikadhibishwa rusulun min kablika, wale ambao walokuwa mitume waliopita kabla yako. Akasema shekhe, wayuradu bihadha amrani, yani suala hili la kuletewa aya hii Mtume sallallahu alaihi wasallam, pamekusudiwa mambo mawili makubwa vile vile. La kwanza ni tasilatu an-nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumliwaza, yani kitu kikuliwaza kinakuja hivi, mfano fa innal insana idha alima anna ghayrahu usiba bimithli musibatuhu basi tasalla bidhalika, mtu yeyote aliofikwa na majanga halafu akaijua kwamba kumbe kuna na wenzangu wamefikwa na majanga namna haya, basi anashusha pumzi kidogo. Mvua imeharibu mimea na wanyama, lakini ukisikia habari nyingine huko katika vyombo vya habari kwamba Kenya mvua kubwa sana bwana, ukame, joto kulikweli, lakini usikia nyingine. Basi alimuhimu mtu akifikwa na jambo, akipata habari kwamba jambo lile kumbe limewafika wengine, basi huwa kidogo anashusha pumzi, ana cool down katika ile hali ambayo hababaiki tena. Sasa moja katika lengo la aya hii ni kumliwaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakadhibishwa, basi mbona ameshakadhibishwa mitume mingi Kwa pale mtu salama kupata taarifa hizi, fakadi kudhibati rusulu min kablika, anahema anakuwa kidogo yani msiba huu au janga hili kumbe si langu mimi peke yangu. Nafikiri watu wengi wanafahamu mara nyingi yanapofika majanga, lakini mwenzio akawa na yeye kapikwa na jambo lile, basi unakuwa katika hali ambayo unatiliwazika, au mtu aumwa alalama huyo, bwana basi silali, mwambie haya twende pande kwenye gari huko tunazaitwa hapo Muhimbili. Akifika kule la kumbe mimi mzima tasila, yani kwa maana amepata kuniwaza baada ya kuona watu wana majanga kama ya kwake na mekuwa meazidi zaidi, kufa na juu na kwa kumbe mimi mzima kabisa wala siumwe. Hii ndiyo almuradu, au kwa maana lilokusudiwa katika aya hii. Almuhimu ni kuna kitu kinaitwa tasilatu nabii, kumliwaza Mtume SAW. Ni maliwazo hayo, la kama mtu hajafahamu hii kuliwaza, kwamba mtu anapofikwa na shida alafu mwenziwe akakuta na shida akamuona anapata kupumua, tasilatu nabii sallallahu alayhi wasallam, faqad kuthibat, basi wamekwisha kukadhibishwa, rusulun, mitume ambao walokuwa min kablika, kabla yako. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ni kwamba wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mambo yote yatarudishwa kwake. Wa ila Allahi turja'ul umur, hapa kuna jambo ambalo ameleleza shekhe, au katika tafsiri nyingi tu utalikuta hii mfumo wa hii aya wa ila Allahi turja'ul umur. Hapa pana balagha kubwa, pana nahau kubwa. Almuhim, kwa mujibu wa tafsiri ya Sheikh Uthaymeen akasema al-umur, yani al-amru hapa imekusudiwa ni ash-shu'un ni mambo, na mambo haya yote kulluha ila Allah marja, yani atarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni mambo ambayo hapa duniani yote mwisho kabisa yanarudishwa kwa nani? Yanarudishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hapa kuna kitu kinaitwa al-ikhtisas. Al-ikhtisas yani kurudishwa kwa mambo haya khasatan lillahi subhanahu wa ta'ala. Sasa mfumo wa sentence umekuja kugonga muhuri kwamba mambo hayatorudishwa kwa mwingine yoyote isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema shekhe, kwa mfumo wa kinahau kuna aljarri walmajrur, yani ukisoma wa ila Allahi, hii ila hii ni harfu jarri, Allahi tusema kinahau ni majrur, ila ni harfu jarri, Allahi ni majrur. Sasa sentence au jumla imeanza aljari wal majrur, hii inakuja kujenga ile concrete reasons kwamba ni kwamba la ila ghairihi turja'ul umur, yani hakuna kwa mwingine atarudishwa mambo isipokuwa kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Almuhimu, aya hii imekuja au yani mfumo wa sentensi umekuja kuthibitisha kwa marejeo hakuna isipokuwa kwa Allah. Hakuna sehemu nyingine ambayo mambo yatarudi isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana aya ikasema wa ila Allahi turja'ul umur, na ilikuwa tu pasemwe turja'ul umur ila Allahi, mambo yote yatarudishwa kwa Allah. Lakini ilipotangulizwa wa ila Allahi, basi inaonekana kuna hali ya maalum, kuna message inataka kukufahamisha kwamba mambo yatarudishwa kwa Allah peke yake. Lakini pangesema turja'ul umur ila Allah, inaonekana dhahiri inawezekana mambo yakarudishwa kwa mwingine, lakini wa ila Allahi turja'ul umur. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa in yukadhibuka, na kama wanakukadhibisha, fakad kudhibat, bila shaka wamekusha kukadhibishwa, rusulun, mitume mingi tu, min kablika, kabla yako, wa ila Allahi turja'ul umur, na kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mambo yote yatarudishwa.